ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพลังพิเศษในพุทธศาสนาเนื้อพลังจักรวาลโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2542ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี ้เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้ฟังเสียงก็คงจะรู้ว่าอาตมาเสียงมันไม่เคยหล่อเท่าไหร่อ่ะก็เครื่องมันชำรุดแล้วคอนี่มันไม่มีอะไรแต่ถึงอย่างไรเขาก็รู้กันมนุษย์เราสามารถที่จะสมมุติลงไปแล้วก็บอกกล่าวกันบอกไปถึงความจริงบอกไปถึงสัจจะที่ลึกซึ้งถึงระดับนามธรรมระดับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าเป็นพลังงานหลายคนพวกนักอภิธรรมเคยมาทวงอาตมาว่าพูดนอกพระไตรปิฎกไม่มีพระไตรปิฎกเล่มไหนเราบอกวิญญาณคือพลังงานบอกอ้าวใช่ไม่มีภาษาพลังงานอย่างเงี้ยเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ภาษานี้ทั้งสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่รู้เรื่องหรอกเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็จะไปมีได้ยังไงในพระไตรปิฎกเป็นภาษาสมัยใหม่แล้วมันก็เป็นคุณลักษณะเดียวกันนี่แหละที่เรียกว่าพลังงานนี่แหละคุณลักษณะเดียวกันแต่ว่าวิญญาณหรือจิตวิญญาณเนี่ยคุณลักษณะมันลึกซึ้งมากกว่ากันสูงส่งมากกว่ากันนะเป็นพลังงานและพลังงานเหล่านี้ถ้าจะจับความหมายที่จะเอาความหมายของภาษาฟิสิกส์มาเรียกมันพลังงานสภาพมีลักษณะของความร้อนลักษณะแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้เป็นเชิงเอาภาษาของฟิสิกส์มาเรียกก็ได้แล้วก็มีลักษณะนั้นอยู่ด้วยในพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยมีคุณลักษณะของความร้อนมีคุณลักษณะของแสงมีลักษณะของเสียงมีลักษณะของแม่เหล็กมีลักษณะของไฟฟ้าอยู่ในนั้นเสร็จจริงๆด้วยและมีลักษณะที่เก่งกว่านั้นอีกถึงขั้นชีวะเป็นพลังงานที่เก่งกว่านั้นเพราะอาตมาได้เคยเอามาอธิบายถึงพลังงานในระดับที่โบราณอาจารย์ว่าไว้ก่อนแล้วแยกไปเป็นพลังงานของอุตตุพีชะจิตวิญญาณกรรมธรรมะซึ่งนิยามเอาไว้5ลักษณะเนี่ยเป็นพลังงานจิตวิญญาณนี่แหละไม่ใช่พลังงานในจิตวิญญาณพลังงานในโลกนี่แหละมีได้แยกออกมาถึง5ลักษณะนี้ด้วย5แขนง5ประเภทนี้ด้วยแล้วมันจะมีอะไรต่างกันอย่างไรมีตัวชี้บ่งชี้บอกว่ามีอาการมีคุณภาพมีคุณสมบัติอะไรยังไงชีวะในระดับพีชะมีคุณสมบัติอย่างไรชีวะในระดับจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอย่างไรหรือพลังงานในระดับกรรมจะมีคุณสมบัติอย่างไรพลังงานในระดับธรรมะมีคุณสมบัติอย่างไรมีรายละเอียดเข้าไปอีกในธรรมะก็มีรายละเอียดกรรมก็มีรายละเอียดจิตก็มีรายละเอียดพิชะก็มีรายละเอียดอุตตุก็มีรายละเอียดนะอาตมาเขียนไว้ในหนังสือจักรวาลชีวิตหรือนิยามแห่งชีวิตก็เขียนไว้แล้วนะเขียนไว้ก็ได้ขนาดนั้นแหละก็คงจะเขียนต่ออีกอาจจะเขียนขยายความบรรยายอะไรต่ออะไรไปอีกมากมายอยู่นะเพราะว่ามันเป็นความรู้มันเป็นความเข้าใจที่มนุษย์รู้แล้วเข้าใจแล้วเอาไปใช้เอาไปอาศัยเอาไปทำประโยชน์ได้คนที่มีความรู้ถึงเรื่องพลังงานพวกนี้และสามารถที่จะจับหรือมีความสามารถในการที่จะเข้าไปควบคุมพลังงานเหล่านี้ได้เช่นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพลังงานระดับอุตตุเนี่ยเขาเข้าใจมากสามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยเป็นพลังงานทางวัตถุโดยตรงเลยเป็นพลังงานที่ก็จับพลังงานในโลกนี้แหละ ซึ่งมันไม่มีชีวะมันไม่เป็นชีวะมันเป็นพลังงานระดับความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นพลังงานที่มันโอ้โหวิจิตซับซ้อนมากมายใหญ่โตเยอะแยะเลอะมากซับซ้อนลึกซึ้งจนกระทั่งก็เอามาใช้กันเนี่ยใช้ตัวเองมาเอามาหยิบมาใช้ในอะไรต่างๆนานาพลังงานแสงระดับเลเซอร์พลังงานความร้อนพลังงานความไฟฟ้าพลังงานอะไรไปจนกระทั่งถึงนอกโลกนอกโลกไปถึงไหนไหนไหนมีแสงมีเสียงมีความร้อนมีแม่เหล็กมีไฟฟ้าอะไรก็ตามแต่ได้กว้างไกลนะเพราะพลังงานแบบนี้นี่มันก็มีมากมีมายแต่มันก็เป็นชีวะไม่ได้คนก็พยายามจะเอามาประกอบให้มันเกิดมาเป็นชีวะนะเอามาประกอบเอามาพยายามที่จะเข้ามาทำเป็นคนเอามาใช้ในคนมีความรู้เรื่องเหล่านี้มาประกอบเป็นคอมพิวเตอร์มีกลไกมีอะไรต่างๆนานาควบคุมด้วยไฟฟ้าควบคุมด้วยแม่เหล็กควบคุมได้กระแสอะไรต่างๆนานากลไกพวกนี้ซับซ้อนจนกระทั่งมันประกอบเหมือนเป็นคนให้สามารถมันกำหนดสั่งให้มันทำได้เหมือนคนรู้เหมือนคนอะไรเหมือนคนนะที่ทำเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ที่เรียกว่าคนเหล็กที่เขาเอามาเล่นหนังแล้วก็คิดฝันเฟื่องจะให้มันเป็นตัวแทนคนหรือเอามาประกอบเข้าไปให้มันเหมือนคนให้ได้นะมันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนคนเลยนะมีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกอะไรของเขานั่นแหละรู้สึกเศร้ารู้สึกดีใจอะไรไปตามเรื่องตามราวอะไรเขาก็ว่าไปเขาจะให้มันเป็นมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยทีเดียวเขาก็พยายามจะคิดคนพยายามที่จะทำลงไปมันไม่ได้หรอกอาตมาเขายืนยันว่าทำไม่ได้หรอกข้ามขีดมาเป็นยิ่งมาเป็นจิตวิญญาณมนุษย์เนี่ยเป็นคนเหล็กนี่เป็นวิญญาณเหมือนมนุษย์เลยไหมมีความรู้สึกมีไอ้นู่นไอ้นี่เขาก็พยายามฝันเฟื่องไปทำเป็นในหนังดูเหมือนเป็นอะไรก็สร้างเป็นหนังไปได้สมมติเอาความจริงมันเป็นไม่ได้หรอกนะพลังงานยิ่งใหญ่พลังงานมากในระดับของในจักรวาล นี้เนี่ยพลังงานออกมาจากตรงไหนก็แล้วแต่ที่ต้นตอของพลังงานแล้วก็มีคุณภาพมีคุณสมบัติอะไรต่างๆโอ้โหรุนแรงมากมายซับซ้อนอย่างไรก็แล้วแต่จากพระอาทิตย์นะพลังงานพิเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในพระอาทิตย์มันมีมากจนกระทั่งเกินในโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มีขึ้นขนาดนั้นจะมีพลังงานรุนแรงลึกซึ้งซับซ้อนยังไงก็แล้วแต่อยู่ในดวงอาทิตย์อยู่ในยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เป็นพลังงานรวมยิ่งกว่าอาทิตย์5ดวงรวมกัน10ดวงรวมกัน100ดวงรวมกันอะไรก็ตามใจเถอะอยู่ในเนบูล่าอยู่ในกาแล็กซีไหนๆที่มันจะเป็นพลังงานที่ในมหาจักรวาลนี้ที่ไม่ใช่พลังงานที่เป็นชีวะจะมากจะยิ่งใหญ่ยังไงมันก็เป็นลักษณะหนึ่งเรียกว่าอุตตุนะมันไม่ใช่ชีวะพอเริ่มต้นมาเป็นชีวะชีวะก็ยังแบ่งออกเป็น2ประเภทพีชะขนาดหนึ่งจิตวิญญาณในขนาดหนึ่งพลังงานพีชะก็เป็นพลังงานที่มีคุณลักษณะมีสัญญาสังขารแต่มันไม่ใช่วิญญาณมันมีการกำหนดรู้อย่างพลังงานในต้นไม้เนี่ยพีชะเนี่ยพลังงานในต้นไม้ก็ต้นไม้แหละหรือสัตว์ประเภทสัตว์เซลล์เดียวสัตว์ชั้นต่ำเนี่ยมันก็มีแค่กำหนดรู้เรียกว่าสัญญาสังขารปรุงแต่งแต่มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความรู้สึกทุกข์สุขมันไม่มีเวทนาเพราะฉะนั้นเรายังไม่เรียกว่าวิญญาณพระพุทธเจ้าตรัสว่าอันนี้เป็นอุปอนุปาทินกะสังขารเป็นสังขารที่เนี่ยเป็นสังขารที่เป็นองค์ประกอบที่มันมีพลังงานในระดับหนึ่งเป็นพลังงานระดับพีชะไม่ใช่ระดับจิตวิญญาณนะเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารพลังงานก็จะมีคุณภาพขนาดนั้นแหละคุณสมบัติมันก็ขนาดนั้นอยู่มันก็อย่างนั้นนะจะบอกว่ามันจะพัฒนาข้ามาเป็นจิตวิญญาณได้ไหมมันก็ยากอีกแหละก็เหมือนกับอุตตุมหาพีชะหรือมหาจิตนะนั่นก็น่าเข้ามันอย่างนั้นนะมันไม่มีความรู้ โดยเฉพาะในระดับพลังงานระดับจิตวิญญาณเนี่ยจะไม่มีตัวรู้โดยอัตโนมัติของตัวเองถึงขั้นจะเจริญไปรู้จักกรรมไปรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นพลังงานพวกนี้มันจะไม่มีตัวมันเองเนี่ยสามารถที่จะรู้จะเข้าใจจะเลือกเฟ้นแล้วก็จะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นในขนาดเรื่องของกรรมพี่ชาติมันไม่รู้เรื่องไม่มีประสิทธิภาพถึงคุณภาพมันไม่ถึงนะเป็นพลังงานชีวะเป็นพลังงานอัตโนมัติมันรู้ในตัวมันเองมันกำหนดตัวมันเองอันนี้คือแสงอันนี้คือความร้อนอันนี้คือน้ำอันนี้คือดินมันรู้อันนี้คือธาตุเพราะฉะนั้นต้นไม้อันนี้มันจะต้องใช้ธาตุนี้มาเลี้ยงขันมันรู้มันกำหนดรู้มันมีสัญญาแล้วมันก็สังขารแล้วมันก็เอามาปรุงมาแต่งของมันมันทำของมันเองไม่มีใครไปทำพระเจ้าไม่ได้สั่งไม่มีอำนาจพระเจ้ามาสั่งมันมันทำของมันเองมันเป็นอัตโนมัติของมันตระกูลอะไรพันธุ์อะไรมันก็เป็นผีชะของมันไปแต่มันไม่มีเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่เรียกว่าวิญญาณมันไม่มีพลังงานในระดับที่จะไปถึงลักษณะเวทนาที่หมายความว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกมันมีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามีพวกที่เขาโมเมเดากันไปนะว่าโอ้ยต้นไม้มันมีความรู้สึกร้องเพลงให้มันฟังแล้วมันก็มีความสุขมันอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปคือนอกเรื่องพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนั้นแต่พวกนี้ก็บอกเขาว่าเป็นพุทธเหมือนกันนะเขาก็ว่าไว้โอ้มันจะต้องไปเปิดเดี๋ยวนี้คงต้องเปิดซีดีเนาะแต่ก่อนนี้มันเปิดแค่พันเสียงเปิดเทปเดี๋ยวนี้เปิดซีดีให้ฟังเลยต้องเอาซีดียี่ห้อดีๆนะฟังให้มันฟังนะก็ว่ากันไปตามความเข้าใจของเขาเองแต่ความจริงมันไม่ใช่ที่อาตมาขยายความว่าใต้พลังงานในระดับนี้เนี่ยมันไม่รู้จักกรรมหรอกมันกำหนดกรรมไม่เป็นมันไม่มีปัญญามันไม่มีความฉลาดมันไม่มีพลังงานมันไม่มีประสิทธิภาพถึงขั้นไปรู้จักกรรมรู้จักธรรมะอย่าไปพูดถึงพลังงานในระดับพีชะเลยพลังงานระดับจิตวิญญาณยังแบ่งไปในซ้อนเข้าไปลึกๆในนั้นแต่ว่ามันเจริญในตัวของมันเองได้พลังงานของคนเนี่ยพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยหรือสัตว์โลกเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็พัฒนามาเป็นคนได้ในศาสนาพุทธเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในคนเองไม่ต้องไปพูดถึงเดรัจฉานเลยในคนนี่สามารถจะรู้จักกรรมคนพลังงานจิตวิญญาณของคนเนี่ยเป็นพลังงานที่อยู่ในแต่ละคนมันเฉลียวฉลาดเลยมันสามารถที่จะไปรู้จักกรรมโดยเฉพาะแยกวิเคราะห์ไปรู้จักถึงขนาดขั้นธรรมะอะไรเป็นธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้นะธรรมะอย่างที่เรียกว่าอันนี้เป็นธรรมะที่มันเป็นอกุศลเป็นพวกกิเลสตัณหาเป็นตัวเลวร้ายเป็นตัวซาตานอันนี้เป็นกุศลเป็นตัวเทวะเป็นตัวพรหมเป็นตัวผู้สร้างเป็นตัวผู้ที่เป็นคุณค่าประโยชน์ลักษณะอาการอย่างเงี้ยคุณลักษณะเงี้ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเราเหมือนแท่งทดลองเหมือนหลอดทดลองที่มีพลังงานจิตวิญญาณอยู่ในนี้อยู่แล้วทุกคนมีพลังงานจิตวิญญาณอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเลยวิเคราะห์วิจัยอาการอารมณ์ลักษณะต่างๆโอ้นี่จับได้แล้วเนี่ยอ่านได้จับได้ซึ่งมันจะมีตัวปัญญาในตัวเองแล้วก็มีปัญญาตัวเองเนี่ยมารู้ซ้อนลงไปในจิตวิญญาณตัวเองมาวิเคราะห์วิจัยจิตวิญญาณตัวเองออกมาโอ้ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของอาการพลังงานทางจิตวิญญาณที่เรียกว่ามันเป็นตัวกิเลสตัณหาอุปทานเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นต้นอ๋ออย่างนี้อาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเกิดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ใครสามารถเรียนรู้จับรู้ได้ก็รู้ไปแล้วมันก็มาทำกรรมกุศลมันก็ทำอย่างกุศลอกุศลมันก็ทำอย่างอกุศลและกรรมพวกนี้เรามันเป็นพลังงานสืบทอดเป็นพลังงานที่จะหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้แล้วก็สร้างให้มาบรรจุอยู่ในตัวคนหมุนเวียนตามกรรมวิบากถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมพวกนี้ค้นพบวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ถ้าจะว่าแล้วเนี่ยเป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่เนี่ยพระพุทธเจ้าค้นพบวันนี้คนเนี่ยยังมีพลังงานพวกนี้สั่งสมสิพิสูจน์ทันท้ายพิสูจน์อีกพิสูจน์พลังงานพวกนี้ไว้ของใครก็ของใครจะรู้จะเห็นของตัวเองนี่แหละเพราะตัวเองจะพกพาไปด้วยตัวเองจะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของอัตตาเจ้าของสิ่งที่จะพกพาพลังงานนี้ไปหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ย จนกว่าจะปรินิพพานถึงจะเลิกล้างได้เลิกล้างพลังงานนี้ได้ด้วยความตรัสรู้สุดยอดวิเศษของนักวิทยาศาสตร์เอกที่ชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค้นพบเนี่ยสามารถที่จะรู้จักพลังงานอันนี้ดีเยี่ยมแล้วก็สามารถที่จะหมดจบพลังงานอันนี้เลิกราไม่ต้องสืบต่ออีกในวาระที่เมื่อเราทำลายแท่งทดลองกับหลอดทดลองแท่งนี้สุดท้ายแท่งสุดท้ายเรียกว่าขันกายกายสัพเนี่ยทำลายแตกทำลายพร้อมกันนั้นก็สามารถที่จะมีความเก่งสามารถที่จะมีสมรรถนะหยุดพลังงานที่มันมาเกาะกลุ่มหรือมันมาทำงานสืบเนื่องสืบต่ออยู่ยาวนานนานนับกับการไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติไม่รู้กี่ล้านปีแต่ละคนเนี่ยสามารถล้มเลิกได้หรือสามารถที่จะล้างพลังงานที่ชั่วพลังงานซาตานพลังงานเลวร้ายให้ดับศูนย์ไปเลยไม่เกิดอีกไม่มีอีกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเกิดอยู่ในกลุ่มพลังงานของแต่ละอัตตาแต่ละบุคคลเนี่ยของอัตภาพอาตมันก็ได้แต่อาตมันอันนี้จับได้ต้องได้มีฤทธิ์มีแรงมีอะไรพิสูจน์ได้ชัดเจนจะมีความสามารถยิ่งใหญ่ขนาดไหนประเสริฐเลิศยอดขนาดไหนก็แต่ละคนทำได้เองไม่ใช่ว่ามีพระเจ้ามาสร้างมาสั่งมาบันดาลให้คนนี้ดีอย่างนี้คนนั้นเลวอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้านี่เกิดท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาอื่นลัทธิอื่นเขามีพระเจ้ากันมานานยิ่งใหญ่แต่พระเจ้าเกิดมาแล้วท่านตรัสรู้ท่านก็ไม่ใช่เพิ่งจะมาตรัสรู้ท่านก็ตรัสรู้มาศึกษามาต้องไม่รู้กี่ชาติพอมาชาติสุดท้ายแล้วก็ตรัสรู้สุดยอดพอถึงวาระที่ท่านจะต้องเผยแพร่สัจจะเปิดเผยความจริงอันนี้เพราะมันสูญหายไปแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์กับโลกมนุษย์ไม่รู้จักสัจธรรมท่านก็ต้องเปิดเผยสัจธรรมแล้วก็ให้สัจธรรมอันนี้มาเป็นประโยชน์แก่โลกแก่มนุษยชาติถึงเวลาถึงวาระของท่านจะต้องทำท่านก็เปิดเผยความจริงพวกนี้นะพระเมตตาพลังงานระดับจิตวิญญาณที่แยกวิเคราะห์ออกมาเป็นกรรมเป็นธรรมะจิตวิญญาณเนี่ยจะสามารถรู้พลังงานที่เรียกว่าอย่างนี้กรรมเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจะก่อกายกรรมวจีกรรมแม้แต่ในมโนเองในใจเองก็แต่ละคนที่เป็นเจ้าของอาตมันเจ้าของอัตภาพนั่นแหละเป็นผู้ที่จะทำให้มันอะไรล่ะแล้วก็จะล้างลดพลังงานที่มันเลวร้ายมีวิธีจริงๆพระพุทธเจ้ามีวิธีล้างออกไปจากอาตมันนี้ล้างออกไปจากอัตภาพของแต่ละคนของใครของใครก็ของมันนะพระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสกับท่านเองท่านมีสิทธิ์แต่จะบอกทางชี้ทางให้บอกวิธีให้บอกความจริงให้ท่านทำแทนไม่ได้บันดาลให้ไม่ได้คนนี้มาถึงจะบันดาลให้ดีให้เป็นเจริญให้มีบุญให้มีความเก่งกล้าอะไรท่านบันดาลให้ใครไม่ได้บันดาลให้ได้ดีๆให้ได้ตกยากให้มีทุกข์ให้มีสุขอะไรท่านบันดาลให้ใครไม่ได้นี่ท่านตรัสรู้เป็นความรู้ของพุทธเจ้าเลยว่าสัจธรรมที่ท่านตรัสรู้นี้ท่านยืนยันว่าเป็นความจริงใครเชื่อก็มาปฏิบัติทางนี้มาเอาอย่างนี้มาเรียนรู้พิสูจน์อันนี้ใครไม่เชื่อก็ไปมีอาจารย์บรรดาบรมศาสดาอีกหลายเยอะแยะของแต่ละรัฐแต่ละหลายศาสนาเขาก็ตรัสรู้ของเขาไปอย่างนั้นน่ะของใครของมันความเห็นต่างกันแต่ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีพลังงานในระดับจิตวิญญาณนี่ก็ยังมีความสามารถที่เหลื่อมล้ำกันคนที่มาศึกษาภาคเพียรฝึกฝนในจิตวิญญาณตัวเองให้มีปัญญาญาณให้มีความรอบรู้ให้ยังก็ไปถึงความจริงสร้างความจริงก็คือสร้างพลังงานของตนเองนั่นแหละสร้างจิตวิญญาณตนเองนั่นแหละสร้างโดยทำลายสิ่งเหลวไหลเลวร้ายคือจิตวิญญาณที่มันเหมือนกันมากจิตวิญญาณที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยืนยันพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวแขก แขกจรเรียกว่าอคันตุกะเข้ามาแสงเข้ามาแฝงเข้ามายึดครองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจับได้และทำลายโดยวิธีที่พระเจ้าพาทำเนี่ยวิธีที่ปฏิบัติวิธีที่เรียกสั้นๆง่ายๆก็คือวิธีวิปัสสนากับธรรมถะทำลายมันจนกระทั่งมันไม่มีพลังงานนั้นมันดับพลังงานอย่างนั้นมันดับในตัวเราในอาตมันในตัวเราเนี่ยพลังงานอย่างนั้นมันเกิดอีกไม่ได้มันหยุดสนิทมันดับสนิทมันไม่เกิดอีกเลยต่อไปท่านได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นได้จริงเรียกว่านิโรธหรือว่าเรียกว่านิพพานอะไรก็ตามใจดับได้สนิทเหลือแต่พลังงานที่ดีให้ดียิ่งๆหน่อยสร้างได้อย่างดีได้แข็งแรงได้ทั้งเร็วทั้งแข็งแรงมีประสิทธิภาพสูงด้วยเป็นพลังงานที่ดีแต่ท่านลึกซ้อนเข้าไปจนกระทั่งศึกษาซ้อนไปแม้จะเป็นพลังงานนี่ยังจิตวิญญาณนี่มันยังหลงติดหลงยึดว่าเป็นเราเป็นของเราจึงเรียกว่าอาตมันหรืออัตตายึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดในพลังงานเองเรียกว่าอรูปอัตตาและพลังงานนี้สามารถที่จะแปลงรูปจะมีโน่นมีนี่ได้เป็นมโนมยอัตตาขนาดไม่มีก็ยังหลอกตัวเองให้มีก็ได้ในวัดภาพร้อนมั่งเสียงร้อนมั่งอะไรร้อนมั่งเนี่ยเป็นภาพไม่จริงอะนะเรียกว่ามโนมยอัตตาอย่างที่เห็นกันเนี่ยว่ากันไปทั่วไปหมดเลยมีความสามารถอีกเยอะประสิทธิภาพของพลังงานในระดับจิตวิญญาณเนี่ยถ้ามีพลังรวมและพลังที่จะฝึกฝนเอาไปใช้ยังใช้อะไรได้อีกหลากหลายพิสดารจึงเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์บ้างอาเทศนาปาฏิหาริย์บ้างอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่ว่าอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็เก่งแต่มันไม่ประเสริฐสุดในความเป็นคนเพราะมันจะไปข้างเคียงมีผลข้างเคียงคือมันจะทำให้คนเหลิงหรือว่าติดยึดเป็นกิเลสตัณหาอุปทานได้เก่งถ้าเราเก่งทั้งอิทธิปาฏิหาริย์ก็แหมชักเขื่องโดยเฉพาะไม่ได้เรียนรู้สัจจะทางโลกุตระเรียนรู้กิเลสเรียนรู้ลดละกิเลสที่มันหลงติดหลงยึดหลงโมหะโง่โง่เงาเงาอวิชชามันไม่รู้จริงๆมันหลงไม่รู้ตัวความจริงที่เป็นสัจจะควรปล่อยควรวางควรละควรเลิกอะไรอะไรอะไรสาระแท้ๆของชีวิตคืออะไรไม่คิดนะเก่งได้นะเก่งได้อยากจะฝึกดูก็ได้แต่พระเจ้าท่านไม่ให้เสียเวลาท่านมาสอนภิกษุสมณะต่างๆถึงแม้ว่าใครจะมีจะเป็นโดยไปหลงสร้างมาเมื่อไหร่มันก็มีบ้างไปหลงสะสมไว้มันก็สั่งสมไว้มีบาปอยู่อย่างตมาก็หลงสะสมมาอย่างพวกคุณหลายคนไปหลงแหนไปหัดทางอิทธิปาฏิหาริย์มาบ้างไปหัดทางอาเทศนาปาฏิหาริย์บ้างได้นิดได้น้อยอะไรมันก็เป็นเรื่องจริงที่ของคุณสั่งสมไปใครสั่งสมไว้มากมันก็มีแต่จะมีจางไรก็แล้วแต่ถ้าขึ้นมาเป็นบวชอยู่ในหลักเกณฑ์ของสมณะเป็นสมณะเป็นภิกษุแล้วเนี่ยถึงมีก็ต้องเลิกต้องหยุดต้องพักอย่าเอามาใช้อย่าเอามาทำอย่ามาอวดมาแสดงท่านตรัสเลยเป็นอาบัติทุกกฎห้ามใครแสดงทุกกฎนี่ก็คือเป็นกฎนั่นแหละเป็นกตังเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แม้ไม่ได้บรรจุอยู่ในหมวดวินัยไม่ได้บรรจุในหมวดศีลไม่ได้บรรจุในหมวดไหนอะไรก็แล้วแต่เป็นภาษิตเป็นคำตรัสเป็นคำสั่งว่าอย่าปฏิบัติอย่าเอามาปฏิบัติอันนี้ถ้าใครไปปฏิบัติละเมิดคำสั่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่างนี้ไว้แล้วอย่าทำอันนี้อย่าทำนะแม้ไม่ได้อยู่ในหมวดวินัยไม่ได้อยู่ในหมวดอะไรก็ตามถ้าไปละเมิดเขาจะเรียกว่าผิดคำตรัสนั้นเรียกว่าทุกกฎทุกแปลว่าไม่ดีไปละเมิดหลักเกณฑ์หรือกฎหรืออะไรที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วว่าไว้แล้วตรัสไว้แล้วทุกภาษิตหรือทุกกฎภาษิตก็คือคำที่ได้ตรัสแล้วภาษาที่ได้พูดแล้วและไปละเมิดที่ท่านตรัสไว้ว่าอย่าทำก็ทุกภาษิตหรือทุกกฎไปละเมิดคำตรัสของท่านไปละเมิดหลักเกณฑ์อันนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าทุกกฎหรือทุกภาษิตเราแม้ใครจะมีใครจะเป็นใครจะเก่งหยุดเลิกอย่าเลยมาพยายามภาคเพียร สร้างอนุสาสนีปาฏิหาริย์คำสอนท่านตรัสไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่ที่อาตมาพูดเนี่ยโดยเฉพาะโลกุตระอาริยธรรมฝึกฝนสั่งสมให้เป็นนิพพานให้เป็นสูงสุดซะก่อนให้เป็นหลักประกันเพราะมันเป็นกิเลสได้ง่ายนะไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอุตริมุสธรรมเหมือนกันมันเป็นความสามารถที่เหนือมนุษย์ธรรมดาอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีมนุษย์ธรรมดามันเป็นไม่ได้ต้องฝึกฝนสั่งสมมันถึงจะสามารถเป็นได้คนมันถึงทึ่งถึงอัศจรรย์มหัศจรรย์นะเป็นเรื่องที่หมายเกินธรรมดาสามัญของคนมันก็ชอบแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันพาให้ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมันพาให้ชุดมันพาให้ทวงท่านถึงไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้มาศึกษาทั้งเรื่องสิ่งทั้งอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือคำสอนที่ให้ไปบรรลุให้ไปได้เป็นคนประเสริฐเป็นคนที่รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วที่ชัดเจนแล้วก็ล้างกิเลสให้หมดจริงๆเป็นหลักประกันซะก่อนเมื่อได้หลักประกันอันนี้แล้วคุณก็จะรู้โลกคุณจะรู้จักอะไรๆในโลกอย่างดีเลยโดยเฉพาะยิ่งเป็นอรหันต์แล้วเป็นอรหันต์แล้วคุณจะไปสั่งสมเพิ่มเติมอีกเชิญเลยทีเดียวเพราะมันไม่โง่แล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรจะไปสั่งสมอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ไปอีกเท่าไรก็สั่งสมไปเลยนะทำไปเลยได้สำหรับตัวเองเพราะผู้ที่รู้แล้วก็ไม่เอามาเปิดเผยผู้อื่นไม่เอามาหลอกล่อไม่เอามาใช้ให้คนอื่นหลงงมงายแต่ส่วนตัวอยากจะทำก็ทำอยากจะฝึกก็ฝึกไปจะใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของส่วนตัวอาตมาเองอาตมาพักยกเอามาใช้ไม่ได้มันเดี๋ยวมันยุ่งแล้วท่านก็บอกอาบัติด้วยก็เลยปิดไม่เอาทำงานนี่ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วยังจะต้องไปซักซ้อมทางโน้นอยู่อีกมันไม่ไหวอะคนเราพลังงานก็มีเขตจำกัดของใครก็ของใครมีเท่านี้แคลอรี่มีเท่านี้มวลเท่านี้ปริมาณเท่านี้คุณภาพเท่านี้มันก็ต้องมาใช้สิ่งที่มันเป็นคุณค่าประโยชน์ดีกว่าอาตมาก็มาใช้ทางประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติซึ่งยากมากเพราะว่ายุคนี้มันยุคใกล้กาลยุคแล้วเนี่ยจวนจะกาลยุคแล้วมันเลวร้ายกันจริงๆเลยไม่รู้จักดีจักชั่วอะไรมันรู้แต่ว่ามันละเมิดชั่วทำชั่วกันรู้เหลือสาหัสสากันนะทารุณเลือดเย็นซ้อมไปอีกยังหยาบคายก็ยังมียังหยาบโหดเหี้ยมก็มีไม่โหดเหี้ยมหยาบคายดูมันน่าเกลียดน่าชังแต่ซับซ้อนเลือดเย็นเข้าไปโอ้โหกินลึกกินฟังก็คงรู้ความหมายนะมันชั่วประเภทเลือดเย็นนี่ก็มีอีกซับซ้อนอย่างนี้ก็มีอีกในสังคมทุกวันนี้นะเขาทำเขารู้นะคนที่เขาทำเขารู้นะมันเลวร้ายเลือดเจนเขาเจตนาด้วยหลอกคนอื่นข้างนอกเหมือนมันโอ้โหไม่ได้ทำร้ายใครเลยดีด้วยหลงผิดมาเป็นดีด้วยนะแต่ที่ไหนได้โอ้โหเบื้องลึกนั้นนะถึงขนาดว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็ทำร้ายคู่อาฆาตคู่ต่อสู้หรือว่าศัตรูผู้อยู่ตรงกันข้ามโดยที่หัวหน้านั้นต้องการให้ตายต้องการให้เสียหายบรรลัยไปโดยหัวหน้าไม่ต้องสั่งเลยไม่ต้องสั่งไม่ต้องทำเลยจะมีกลไกลูกน้องไปทำเองโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วมารายงานเท่านั้นแล้วก็พูดได้ว่าไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำผมไม่ได้สั่งมีไหมในโลกสังคมทุกวันนี้มีไหมผมไม่ได้ทำผมไม่รู้ผมไม่ได้สั่งผมไม่รู้เรื่องจริงของเขาทุกประการเขาไม่ได้โกหกเลยจริงๆนะมันมีถึงขนาดนี้เลือดเย็นมหาศาลเลยนะเขาไม่ได้สั่งจริงๆเขาไม่ได้วางแผนเขาไม่ได้กระทำเลยเขาไม่รู้เรื่องด้วยแต่กลไกของเครือข่ายของสมุนของอะไรก็แล้วแต่จัดการโดยอัตโนมัติเรียบร้อยนะบางทีเนี่ยคนอื่นเขารู้ก่อนที่เจ้าหัวหน้านี่จะรู้ด้วยซ้ำไปเหรอ จริงๆเขาไม่ได้โกหกเลยเขาเพิ่งรู้จริงแต่ลูกน้องสาวกหรือเครือข่ายที่ห่างๆเขาไปจัดการหมดแล้วเรื่องแดงแล้วออกมาหมดแล้วจนคนข้างนอกรู้หมดแล้วแต่เจ้าหัวหน้าเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำรู้ทีหลังครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธได้ 100% บริสุทธิ์ใจอย่างนี้เหมือนกันนะเรื่องมันซับซ้อนลึกซึ้งมากทุกวันนี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่ออะไรรุนแรงเลวร้ายอย่างนี้เหมือนกันนะเรื่องมันซับซ้อนลึกซึ้งมากทุกวันนี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่ออะไรรุนแรงเลวร้ายสรุปแล้วก็คือสังคมมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้จักสิ่งที่เป็นคุณค่าความดีงามสิ่งประเสริฐของมนุษย์และก็ควรจะเป็นคนประเสริฐที่แท้จริงและจะเป็นคนประเสริฐได้อย่างไรไม่รู้พวกเรามาฟังธรรมที่อาตมาพูดนี่ก็รู้ว่าแนวทางอันประเสริฐที่เป็นอริยะอริยะนี่คือประเสริฐก็เข้าใจก็รู้กันดีเยอะนะแต่มันทำง่ายไหมง่ายไหมไม่ง่ายก็รู้กันอยู่รู้ทั้งรู้ก็ภาคเพียรไปไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดทำไมมีกับคนที่เขาไม่เข้าใจเลยขนาดเราเข้าใจไม่เถียงไม่ออกเลยจำนนเลยว่านี่ดีจริงๆประเสริฐจริงๆและตัวเราเองอยู่ในตัวเราเองแท้ๆด้วยเลิกมันนะปราบมันให้หยุดเด็ดขาดนะมันยังยากใช่ไหมมันยังยากเพราะมันเป็นจริงมันไปสั่งสมมาจริงมันมีฤทธิ์มีแรงมันมีอำนาจดึงดูดเหมือนแม่เหล็กมีพลังงานรุนแรงเหมือนไฟฟ้ามันกำลังแสงเสียงออกมาบางคนยังไม่ต้องแสดงเลยออกมาเป็นแสงเลยเป็นราศีเลยราศีชั่วนะไม่ใช่ราศีดีออกมาเป็นแสงเลยเห็นออกมาโอ้โหวับวับเลยนะเอาจริงๆมันเป็นนามธรรมในภาษาพูดเนี่ยมันเป็นนามธรรมเห็นไอ้คนนี้กระทบสัมผัสนะใช่เลยแต่ไม่ใช่ใช่อย่างในอะไรในไทยเหรอฮะไม่ใช่ใช่เลยอย่างนั้นนะสวยประมาณนี้หวานประมาณนั้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่เลวประมาณนั้นน่ะชั่วประมาณนี้อ่ะโอ้ใช่เลยเนี่ยเห็นแล้วมันเป็นแสงสีเป็นอะไรออกมาเป็นราศีอ่ะเราเรียกเป็นภาษาอีกคำนึงว่าราศีโอ้โหราศีไอ้โจรมันเห็นมับเลยใช่แล้วใช่เลยนี่ราศีโจรราศีคนชั่วนะบางคนมันมากถึงขนาดนั้นมันไม่เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุหรอกจะเป็นราศีมีจริงนะราศีบุญก็มีราศีบาปก็มีอย่างที่ว่านี่นะเพราะพวกนี้มันละเอียดละออมันเป็นความจริงมันเป็นพลังงานที่ซับซ้อนเป็นพลังงานที่เยอะแยะมันมีอะไรต่างๆนานาความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้านะอาตมาใช้ภาษาของทางวิทยาศาสตร์ภาษาอาตมาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ใหญ่อะไรนะไม่ใช่นักวิทยาการในเก่งกาจก็ใช้ไปบ้างเช่นว่าใช้ว่าสนามแม่เหล็กสังคมสนามแม่เหล็กสังคมของชาวอโศกเนี่ยสังคมชาวอโศกนี่ก็มีสนามแม่เหล็กของสังคมชาวอโศกสนามแม่เหล็กของชาวโลกีเขาก็มีสนามแม่เหล็กของสังคมชาวโลกีของเขาอย่างนั้นมีพลังดึงดูดมีพลังเหนี่ยวนำมีความควบแน่นมีอะไรแต่ของเขาในตามภาษาวิทยาศาสตร์เขามีของเขาจริงๆนะพลัดเข้าไปสิโอ้โหบางทีเนี่ยบางคนอ่อนแออ่อนแอเข้าไปปุ๊บความควบแน่นก็มาด้วยว่าความเหนี่ยวแรงเหนี่ยวนำปุ๊บคุณไปเป็นอย่างเขาเลยปุ๊บเดียวอ่อนแอเป็นคนเป็นขี้พึ่งถูกไฟลนเลยต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณไม่มีพลังที่จะมาต้านมาสู้ยอมต้องเป็นอย่างตามเขาเป็นหมดนะสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเป็นพลังงานเป็นสนามแม่เหล็กของสังคมกลุ่มนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นของเราก็ต้องสร้างพลังงานแม่เหล็กสังคมของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครจะพลัดเข้ามาเนี่ยมันเป็นแต่ละโมเลกุลเหมือนกันนะแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเข้ามาเนี่ยไม่มากนักเขาก็จะพกพาพลังงานแม่เหล็กแห่งสังคมหรือว่าเนื้อหาของเขาเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมแต่เข้ามาตกอยู่ในสนามแม่เหล็กของเราเนี่ยถ้าไม่มากนักเราสามารถเหนี่ยวนำให้เขามาเป็นอย่างเราเป็นพอได้ ถ้าเขาช่วยตัวเองด้วยมันก็จะพอได้ทีเดียวมายิ่งขนาดช่วยตัวเองด้วยจินดีด้วยนะถูกเหนี่ยวนำมาไม่เจตนาก็เถอะก็จะสามารถถูกเหนี่ยวนำมาได้บ้างแต่ถ้ายิ่งเห็นดีเห็นชอบด้วยทีนี้ก็ต้องปรับตัวทำให้เรากลายเป็นโมเลกุลหนึ่งในสนามแม่เหล็กของสังคมนี้เหมือนกันเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาหรือศีลสามัญญตามีอะไรอะไรเหมือนกันมีกรรมกิริยามีวัฒนธรรมจารีประเพณีมีความรู้ความเห็นความเชื่อถือเข้าใจมีญาณปัญญาเหมือนกันมาสอดร้อยไปในทิศทางเดียวกันเลยจุดเป้าเดียวกันเลยคนประเสริฐเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักกิเลสต้องล้างกิเลสแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีกรรมกิริยาทางจะเป็นกุศลทางโลกีก็ตามเป็นความอดทนเป็นความขยันเป็นความกตัญญูกตเวทีเป็นความเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือเป็นความเสียสละอะไรต่างๆนานานี่ก็เป็นโลกียะนะโลกียะกับโลกุตระต่างกันอย่างไรโลกียะเนี่ยคือพฤติกรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นพฤติเป็นบทบาทเป็นลีลาเป็นอะไรอยู่ในโลกนี่ทั้งหมดแหละมนุษย์นี่แหละโดยเฉพาะพฤติกรรมของมนุษย์อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดในโลกีโลกุตระล่ะโลกุตระรู้จักโลกีที่มีกุศลกับอกุศลโลกีนี่ก็มีกุศลกับอกุศลโลกุตระนี่จะเรียนรู้ความจริงว่ากุศลกับอกุศลนี่มันจะต้องชัดเจนจริงๆเลยดีจริงๆดีจริงๆที่มันได้ขั้นสูงขั้นระดับไหนทั้งที่เรียกว่าดีขั้นนั้นขั้นนี้ต้องมีขั้นมีขีดแล้วก็มีต่างวาระต่างกลุ่มด้วยอย่างศีลคนถือศีล5ภูมิศีล5ก็บอกว่ายังมีรสอร่อยอยู่บ้างยังรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีกามยังมีโกรธอยู่บ้างถือสาเรื่องโกรธเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เท่าที่ควรจะเป็นถือว่าขนาดนี้แหละถ้าหยาบกว่านี้ถือว่านี่มันต่ำกว่าเกรดของศีล5เราไม่ควรทำถือว่านั่นบาปชั่วแล้วขนาดนี้ถือว่าดีส่วนระดับที่จะสูงขึ้นไปเป็นศีล8ทางผู้ถือศีล5นี่ยังไม่ถือว่าไอ้นี่ดีอะศีล8ยังไม่ถือว่าดีเพราะยังทำไม่ได้เอาไว้ก่อนแต่ก็ยกย่องไว้เอาทางทำไม่ได้ยังไม่ถือว่าบาปนั่นแหละเพราะว่าจะไปทำละเมิดที่ศีล8ละเมิดศีล5ก็ยังไม่ถือว่าบาปเพราะว่าศีล8ผู้นี้มีภูมิขั้นนี้ถืออันนี้ถ้าท่านไปละเมิดท่านบาปแต่ศีล5ยังไม่ถึงยังไม่ถือว่าอันของศีล8นี่จะเอามาถือของเราว่าเป็นบาปก็ยังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นจนกว่าเราจะมีภูมิสูงขึ้นไปถึงศีล8แล้วก็ถือว่านี่แหละภูมิศีล8ถ้าอย่างศีล5นี่ถือว่าบาปแล้วยิ่งต่ำกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดเลยสูงขึ้นไปนี่ยังไม่ถือว่าบาปศีล8ยังใช้เงินใช้ทองอะไรเป็นต้นก็ยังใช้เงินใช้ทองอยู่ยังไม่ถือว่าบาปจนกว่าจะศีล8สมบูรณ์ขึ้นไปเป็นศีล10ศีล10แล้วทีนี้ใช้เงินใช้ทองบาปแล้วยิ่งต่ำไปกว่านั้นก็ไม่ต้องพูดก็ต้องบาปแน่อะไรอย่างนี้ก็เป็นขั้นๆไปเป็นขนาดที่เราจะต้องจัดสรรปรับตัวไปปรับตัวไปจนที่สุดใจสะอาดรูปแบบไม่ถือเงินไม่ถือทองไม่ถือศีลไม่ถือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆนานารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตสะอาดแล้วเป็นอุเบกขาเป็นเนกขมสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นความรู้สึกที่ล่อนสะอาดจริงๆไม่ผลักไม่ดูดแล้วเพราะฉะนั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่บริสุทธิ์สะอาดจริงๆเลยปริสุทธาประโยชน์ทาตามุทุกัมมัญญาปภัสรานี่เป็นคุณลักษณะองค์ธรรม5ของอุเบกขาบริสุทธิ์ปริสุทธาก็คือบริสุทธิ์ประโยชน์ทาตาก็เรียกว่าไม่ผักไม่ดูดไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่หนาวไม่อะไรแล้วไม่มีลักษณะอย่างโลกีละประโยชน์ทาตามุทุที่จริงภาษาแปลว่าอ่อนเป็นจิตวิญญาณเป็นลักษณะของพลังงานจิตวิญญาณเนี่ยอย่างอ่อนแววไวรู้ก็ง่ายเชิงปัญญาก็รู้ง่ายปรับก็ง่ายด้วยปรับตัวเองให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้มากให้น้อยให้แรงให้เบาให้เอาไม่เอาให้วางให้ยึดมุทุปรับได้เก่งเพราะเจ้าของจะสามารถ อุเบกขาเนี่ยเป็นพลังงานที่ตัวเองสามารถควบคุมจิตนี้จะให้เป็นให้มีให้โน่นให้นี่อะไรได้โดยมีปัญญารู้ควบคุมได้ว่าไอ้สิ่งไม่ดีนี่ไม่ทำแล้วสัพพปาปัสสะอาการณังไม่ทำแล้วถึงยังไงก็ไม่ทำอย่างมีผลิตมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ด้วยนะมีอย่างประสิทธิภาพอย่างประจักษ์สิทธิ์เลยไม่สามไม่ทำทำก็ไม่เป็นทำก็ไม่คล่องทำก็ยากสิ่งที่ไม่ดีหยุดมาแล้วจนกระทั่งมันไม่เป็นแต่กุศลเนี่ยทำเป็นอันไหนที่ฝึกได้ดีมากก็ทำได้คล่องมากอันไหนที่ฝึกได้อย่างโอ้โหทั้งวิเศษทั้งคุณภาพดีด้วยก็อยู่ในฐานะแต่ละบุคคลทำได้ดีนะเรียกว่าจิตอ่อนจิตหัวอ่อนจิตปรับได้ง่ายรู้ได้เร็วด้วยรู้ก็มีประสิทธิภาพต่างกันเหมือนกันบางคนก็รู้ได้มากอย่างพระอริยะองค์นี้นี่มีปัญญาญาณรู้ได้เร็วกว่าแววไวกว่าสูงกว่ามีประสิทธิภาพทางปัญญาสูงกว่าก็เป็นจริงคนที่ยังไม่ถึงก็ไม่สู้ไม่ได้อย่างพระอรหันต์ธรรมดาจะไปสู้พุทธเจ้าเลยเชิงปัญญาอย่างนี้เป็นต้นสู้ไม่ได้หรือพระอริยะที่เป็นผู้ที่มีญาณสูงๆก็สู้ไม่ได้ก็ต้องฝึกไปฝึกไม่ได้ได้เท่านั้นก็เท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ยังเร็วไม่เหมือนคารวาสหรือไม่เหมือนไม่ใช่คารวาสเท่านั้นไม่เหมือนปุถุชนไม่เหมือนคนที่ยังไม่เจริญยังไม่พัฒนาหรอกพวกนี้มันไม่ไปไม่ได้ไปมันไปยากนะเพราะงั้นพลังงานเหล่านี้เกิดได้จากเจ้าของเป็นผู้รู้และเป็นผู้ฝึกจนเป็นจนกระทั่งถึงคุณลักษณะอุเบกขาอย่างว่านี่ปริสุทธาประโยธาตามุทุกรรมัญญามีการงานเป็นสามัญกรรมัญญามีการงานอย่างมีปัญญาคุมการงานใดก็เหมาะสมการงานใดก็เหมาะควรการงานใดก็ดีเพราะฉะนั้นจะทำกรรมมีแต่กรรมที่เหมาะที่ควรที่ดีท่านแปลเหมือนกับกรรมัญญานี่แหละเหมาะควรกับการงานกรรมัญญาหนึ่งเป็นคุณลักษณะของจิตวิญญาณที่มีการงานกรรมัญญาไม่ใช่ว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณอุเบกขาแล้วอุเบกขาคือไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ใช่จิตอุเบกขานี่ทำงานแต่มันไม่มีอกุศลอะไรมาทำอะไรได้มันไม่ผลักไม่ดูดแม้จะดูดความดีแม้จะยืดยึดดีกระทำก็สามารถวางดีไม่ยึดดีเป็นเราเป็นของเราถ้าหากยังยึดจิตอุเบกขานี่เป็นเรามันก็ยังเป็นอุปกิเลสเป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่ยึดเมียแต่จะมีคุณภาพถึงขนาดนี้แล้วล่ะก็ไม่หลงว่าเป็นอัตตาเป็นอัตนิยางนี่เป็นต้นนี่เป็นภาษาเพราะงั้นคนไหนที่รู้ก็ต้องไปฝึกว่าอ๋ออาการอุเบกขาเป็นขนาดนี้แล้วเราจะยึดว่าไม่ใช่เราคืออะไรคุณก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามันยึดเป็นภพเป็นชาติเป็นเราคืออย่างไรเราวางได้คืออย่างไรอันนี้เกินภาษาจะพูดแล้วคุณรู้เองแล้วก็จะต้องไปฝึกเองว่าสามารถที่จะมีการงานกระทำการงานอยู่อย่างดีเป็นสามัญไม่ใช่ไม่มีการงานอุเบกขาได้มีการงานอุเบกขาทำการงานอันเหมาะอันควรอันดีอันงามอย่างกุศลได้ถึงพร้อมหรือว่าเป็นสิ่งที่วิเศษประเสริฐตามเหมาะควรอย่างนั้นมัชฌิมาปฏิปทาของท่านนะอุเบกขาเนี่ยมีคุณลักษณะกรรมัญญาประพัสราไม่มีหม่นไม่มีหมองไม่มีรีไม่มีเหี่ยวไม่มีโรยรุ่งเรืองวาววามประพัสราประพัสสอนรุ่งเรืองสดใสแจ่มสว่างอยู่อย่างนั้นน่ะเรียกว่าประพัสรานี่คุณลักษณะ5ประการของอุเบกขาทุกวันนี้พูดอุเบกขาก็คืออะไรไม่เอาทานทิ้งอุเบกขาคือว่าไม่เอาแล้วเฉยแล้วต้องอุเบกขาเรียกว่าเลิกกันไปอุเบกขาคืออย่ามายุ่งกับกูไม่ยุ่งกับมึงอุเบกขาแปลว่าอย่างนั้นกันนะทุกวันนี้ใครก็เข้าใจว่างั้นมันไม่ใช่มันลึกซึ้งกว่านั้นมันวิเศษลึกซึ้งมากอุเบกขาเนี่ยมันวางเฉยจริงๆมันวางเฉยต่อกิเลสอุปทานโลกียะมันไม่ดูดไม่ผลักโลกียะมันเฉยต่ออำนาจของโลกียะหรือกิเลสตัณหาอุปทานของโลกเนี่ยมันกระแทกกระทุ้งยังไงก็ไม่มีวันไหวไม่มีแปรปรวนไม่มีเป็นอื่นเลยคงทนอยู่อย่างนั้นแหละว่างวางโปร่งอยู่อย่างนั้นประพัสราอยู่งั้นน่ะเรียกว่าอุเบกขาคุณลักษณะวิเศษอันเนี้ยพุทธสะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติสัมผัส พุทธสารโลกธรรมเองก็คือโลกธรรมสัมผัสโลกธรรมจะหยาบจะยังไงยังไงก็ตามแต่มาสัมผัสมากระแทกมากระทุ้งพุทธสารโลกธรรมเองจิตตังยัสสะจิตนี้ณกัมปติไม่มีหวั่นไหวไม่มีเคลื่อนคลอนไม่มีอาการอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยจึงเรียกว่าเกษมเรียกว่าเข็มมังจึงเรียกว่าอุเบกขาที่เป็นคุณลักษณะสมบูรณ์มันได้แปลกันตื้นๆแต่อุเบกขาคือเฉยวางเฉยแล้ววางเฉยก็แปลกันง่ายๆเฉยเฉยได้วางได้วางได้โปร่งได้อยู่เฉยๆได้ไม่ดูดไม่พลักไม่อะไรแล้วเนี่ยแต่ก็มีพลังงานในตัวมีคุณลักษณะวิเศษมันลึกซึ้งอย่างนี้นะเพราะถ้าใครมาเรียนรู้พลังงานของพระพุทธเจ้าที่ค้นคว้าและฝึกฝนพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เอกยอดเลิศเนี่ยพิสูจน์พลังงานอย่างยอดเยี่ยมอันนี้ได้เนี่ยใครได้มาฝึกได้มาทำจริงๆพิสูจน์แล้วจะเห็นจริงอาตมาโอ้โหมาฝึกตามท่านได้เป็นนักวิทยาศาสตร์มาในระดับหนึ่งเหมือนกันโอ้โหยังไม่เท่าไหร่หรอกยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกก็แค่นี้แต่ไม่เห็นดีเห็นงามโอ้มันเป็นประโยชน์คุณค่าจริงๆไม่ต้องไปดูดซับเอาของใครเข้ามามากมายอะไรโอ้โหวิเศษจริงๆถ้ายังดูดซ่องดูดซับอยู่นะยังไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธหรอกมันจะได้ปลุกเราว่าคุณไปดูดเอาเข้ามาอาตมาไม่เคยมาปลุกเราว่าคุณไปดูดเอาซับใครมาเลยนะมีแต่มาให้พวกคุณให้เอาออกยังไม่ค่อยเอาออกใช่ไหมมีหลายคนยังมีอยู่เยอะแต่พยายามปกปิดตมาไม่มีเดี๋ยวจะมาบอกให้ออกอีกไม่ให้รู้ทำทีไม่ให้รู้นะว่ามีอยู่อะไรเงี้ยไม่เคยสอนว่าคุณไปดูดทรัพย์ใครมีแต่ให้สร้างสรรค์ทรัพย์ของเราคือคุณภาพของเราทรัพย์แท้ๆก็คือสมรรถนะและความรู้ของเราในตัวพร้อมกับความขยันคุณมีสมรรถนะสูงมีความรู้สูงแต่ไม่ขยันขี้เกียจ นั่งมันเฉยมันยังไม่มีทรัพย์อะไรหรอกไม่ออกมาเป็นทรัพย์แซ่บอะไรถ้าไม่ขยันหรือไม่ลงบทมือลงบทบาทพัฒนาหรือกระทำลงไปกิกรรมถ้าไม่กระทำไม่มีกิริยาจะมีสมรรถนะให้ตายยังไงก็ปิดทวารเก้าเลยนะไม่มีทรัพย์แซ่บอะไรแล้วคนนี้ต่อให้เก่งกาจมีความรู้ความสามารถขนาดไหนก็ช่างไม่มาเกิดคุณค่าเลยโดยหลักเศรษฐศาสตร์ไม่มีเหมือนก้อนดินก้อนหินก้อนดินก้อนหินยังดีนะเอาไปถมถนนถมนนท์ถมนี้ได้อันนี้คนทั้งคนยังไม่ตายนะเอาไปถมถนนก็ไม่ได้แม่มันซวยจริงๆหนักแผ่นดินอยู่ตรงนี้นั่งปุ๊บก็เนี่ยลัทธิฤาษีลัทธิอะไรเข้าใจแบบเนี้ยแล้วก็ไปทำอยู่เงี้ยวางๆแล้วหลุดพ้นก็ไปเกี่ยวอะไรอุเบกขาแล้ววางปล่อยหมดแล้วไม่เกี่ยวหลุดโลกโลกีไม่เกี่ยวเขาก็พูดได้พูดได้เหมือนกันในไนยะหนึ่งก็พูดเชิงนั้นแต่มันต่างกันที่อาตมาพูดนี่มันอธิบายนี่มันต่างกันมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งต่างกันอยู่ใช่ไหมแล้วมาพิสูจน์สิอย่างพระพุทธเจ้านี่ยากกว่าอย่างง่ายๆศึกษาอย่างฤาษีนี่ไม่ยากหรอกฝึกเอาให้มากๆจะหนีพ้นออกไปไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ที่ไหนแล้วคนเข้าใจง่ายเลยนะว่าเป็นคนหนีโลกีไม่เอาโลกีใช่ไหมไอ้นี่อาตมาทำนี่ยังอยู่กับโลกีบางทีเหมือนก็เอานะแล้วอาตมาบอกว่าอาตมาไม่เอาคุณจะเชื่อยังไงก็มือรับอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ว่าไม่เอายังไงก็มือรับอยู่เนี่ยรับอยู่เนี่ยแล้วว่าไม่เอาแล้วบอกว่าสงบอะไรกันที่เดี๋ยวพูดก็ดังว่าคนนั้นคนนี้เขาตะพุดตะพืออยู่อีกอะไรต่างๆนานาสงบอะไรกันโน้ปากจัดด้วยอะไรดีแต่ว่าไม่ไปทำกิริยากายไปทำร้ายคนนั้นคนนี้เขาตอนนั้นนะแต่ปากดูเหมือนมันมีหอกมีดาบท่านก็ใช้ในสำนวนไปแต่ปิฎกก็ว่ามีแทงกันด้วยหอกดาบทั้งปากหอกดาบทั้งปากกันพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันก็แทงกันด้วยหอกปากทั้งดาบไอหอกดาบทั้งปากพูดไปสับสนแทงกันได้หอกปากทั้งดาบหอกดาบทั้งปากเนี่ยแทงกันอยู่ทิ่มแทงกันได้หอกปากท่านก็ว่าหอกปากแหละท่านทิ่มแทงกันได้หอกปากก็เท่านั้นแหละ ไอ้กริยากายนี่นะนี่เราเห็นได้อโศกเรามาจนป่านี้ 20-30 ปีแล้วนะทำร้ายกันเลือดตกจางออกว่ากันจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลหามสู่โรงพยาบาลมีแทงกันมีตีกันมีอะไรกันยังไม่เคยมีหรอกแต่หอกปากนี่เจ้าพระคุณเอ้ยอาตมาเมื่อยจริงๆบางคนนี่ทื่อเลยนะช้ำแทงเขานี่ทื่อของตัวเองทื่อนะสัตว์คนนั้นก็ช้ำบวมเป็นหนองบางคนก็คมนะไหมเทียบโอ้โหก็จะรู้สึกตัวโอ้โหถูกแทงเลือดโชคกันเนี่ยก็จะรู้ตัวบางทีตั้งหลายวันโอ้เพื่อนเล่นแทงอะไรเงี้ยหอกปากเนี่ยเพราะว่ากันไปอะไรกันไปจริงๆก็คือติงกันเตือนกันติเตือนกันบอกสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกันนั่นเราถือว่าหอกปากหรือถือว่าว่าสิ่งที่ควรตำหนิติเตียนสิ่งตำหนิติเตียนเป็นเรื่องสำคัญมันควรตำหนิติเตียนกันแต่ต้องมีปัญญามีการประมาณคืนไม่ประมาณแล้วมันก็มากไปเกินบางทีไม่ถูกกาละบางทีไม่ถูกหมู่กลุ่มไม่ถูกกาละเทศะไม่ถูกสถานที่ไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่ก็หลายอย่างเราจะต้องรู้จักมีปัญญารู้จักมารยาทสังคมด้วยทำให้พอเหมาะพอดีเรียกว่าสัพพุริสธรรม7ประการของพุทธเจ้าคนที่มาเรียนรู้พลังงานพวกนี้แล้วเสร็จควบคุมได้สิ่งที่ไม่ดีดับได้เหลือแต่พลังงานที่ดีเป็นหลักประกันท่านท้าทายยืนยันว่าได้แล้วได้เลยได้ถึงขีดถึงขั้นแล้วโสดาก็ได้ขนาดนี้ก็ได้แล้วได้เลยไม่ถอยหลังสกิทาก็ยิ่งเดินหน้าอนาคาก็ยิ่งเดินหน้าอรหันต์ก็แน่นอนเลยแล้วจะเพิ่มภูมิคุณงามความดีความประเสริฐความเก่งความสามารถขึ้นอีกไปอีกจนถึงสัมมาสัมโพธิญาณมีสิทธิของใครของมันใครจะเอาก็เอาสิแต่มันก็ทุกข์นะทุกข์ที่มันไม่ใช่ทุกข์อริยสัจไม่ใช่ทุกข์ที่มันไปทำร้ายทำลายใครแต่ทุกข์โดยส่วนตัวน่ะไม่ได้ทำร้ายเป็นไม่ใช่ทุกข์ไปทำร้ายใครทุกมีแต่ต้องรับตัวเองอย่างทุกวิบากพระพุทธเจ้าต้องมีวิบากขนาดตรัสรู้พระพุทธเจ้าแล้วยังมีอกุศลวิบากมาตามท่านก็ทุกของส่วนตัวท่านทุกปวดขี้ปวดเยี่ยวทุกต้องแสวงหางานการทุกแสวงหาอาหารมาอย่างขันไว้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีทุกพยาธิทุกมังทุกสันตสันตาปทุกมังอะไรทุกเอ้ยสันตาปทุกนี่มันทุกล้างได้นี่เนาะสันตาสันตาปทุกนี่ทุกล้างได้ทุกอริยสัจทุกอริยสัจซึ่งอาตมาอธิบายไปแล้วนะทุกต่างๆที่ท่านก็ตรัสไว้ก็มีหลักภาษามีอะไรๆเพราะงั้นใครจะบำเพ็ญต่อก็ทุกส่วนตัวนี่แหละมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่ทุกที่เป็นอริยสัจนี่มันเบียดเบียนผู้อื่นจะเบียดเบียนผู้อื่นนะทุกพอมีความโลภโกรธหลงอยู่ในตัวมันเบียดเบียนผู้อื่นเพราะจนกว่าจะหมดโลภโกรธหลงแล้วก็มีทุกแต่ส่วนตัวจะทนไหมล่ะทนทุกอันนี้แล้วก็จะศึกษาเพื่อประโยชน์แก่หรือขนสัตว์หรือว่าเผยแพร่ลัทธินะอาตมาเคยพูดเคยบอกว่าผู้ที่ตรัสรู้เป็นอรหันต์แล้วเนี่ยส่วนมากก็จะตั้งจิตโพธิสัตว์เป็นส่วนมากจะไม่ตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ต่อนั้นส่วนน้อยเพราะอะไรเพราะหนึ่งทุกข์มันน้อยแล้วจริงๆพอเป็นอรหันต์แล้วทุกข์มันหมดไปจริงๆมันน้อยแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นทุกโลกียะนี่ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่หรอกมีแต่ทุกวิบากหรือทุกอรามที่มันเลี่ยงไม่ได้อย่างที่ว่านั้นก็สู้เอานั่นหนึ่งสองท่านจะกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาพระอรหันต์มีกตัญญูกตเวทีนะเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสรู้เป็นอรหันต์แล้วก็โอ้เราจะปีกหนีไปช่องน้อยแต่พอตัวไปเดียวไปเลยเนี่ยน้อยรูปน้อยองค์หรอกเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรัสรู้เป็นอรหันต์แล้วนี่แม้จะไม่ตั้งใจจะเป็นโพธิสัตว์ก็เถอะส่วนมากก็จะลองดูหน่อยก็ดีนะมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมีอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์หรือมีอะไรอะไรอย่างน้อยก็มาช่วยมนุษย์ชาติตาดำๆเนี่ยจะมีเมตตาจะรู้จักสึกเห็นใจคนมีทุกข์มันเป็นความจริงมันไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันเห็นความทุกข์จริงๆเลยคนมันทุกข์จริงๆมันก็คนเราขนาดไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังคิดจะช่วยคนอยู่บ้างโอ้เห็นเขาทุกข์มันก็ยังมีจิตใจคนที่มีเยี่ยมใจดีมีกุศลจิตทำไมเป็นพระอรหันต์มันมีอกุศลจิตที่ไหนกันเรามันมีแต่กุศลจิตมันก็จะต้องเกื้อกูลมันจะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพระศาสนาอย่างน้อยก็ช่วยพระศาสนาไปบ้างเท่าที่จะทนได้พอไปมามันยากอ่ะเป็นโพธิสัตว์จะไปถึงสัมมาสัมโพธิญาณก็ไปรีไทยกันกลางทางกันเยอะก็ทำตั้งอย่างน้อยก็ทำไปชั่วครั้งชั่วคราวชั่วระยะหนึ่ง อย่างที่อาตมาว่าเหตุผลก็ฟังก็คงฟังขึ้นคงฟังพอรู้นะอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องเจตนาหรอกเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดแล้วว่าเราจะตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ไม่โพธิสัตว์อะไรเอาอรหันต์ให้ได้ก่อนเถอะเอาอรหันต์ให้ก่อนเถอะนะพอได้อรหันต์แล้วคุณจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวคุณก็รู้เองจะเป็นของคุณเองจะทำอะไรทำก็แล้วแต่นะเพราะมันเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะใครสามารถที่จะเรียนรู้พลังงานแบบนี้ดีกว่าไปเรียนวิศวะไปเรียนอะไรเขาไปเรียนวิทยาศาสตร์มากมายในโลกนี้สอนกันโอ้ยถ้าจะไปเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ก็ตามคุณก็จะต้องเรียนรู้เรื่องพลังงานทางจิตวิญญาณนี่แหละยิ่งสำคัญยิ่งแจ๋วเลยถ้าเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางนี้ทางพลังงานนามธรรมพลังงานทางจิตวิญญาณมันถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เก่งนะเสร็จแล้วก็มันก็มาทำงานทำประโยชน์ได้มันถ้าไปวิทยาศาสตร์ทางโลกทางวิทยาศาสตร์ทางรูปธรรมรูปวัตถุมันก็ไปสร้างไปสานไปอะไรได้นะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเจ้าถึงมีทั้งงานการที่เป็นเรื่องรูปธรรมวัตถุธรรมด้วยเพราะคนต้องอาศัยวัตถุอาศัยรูปอยู่ไม่จะมีแต่นามอย่างเดียวร่างกายเรานี่รูปทั้งนั้นแหละวัตถุทั้งนั้นแหละดินน้ำลมไฟสังเคราะห์ร่างกายแม้แต่เป็นวิทยาศาสตร์ทางความร้อนแสงเสียงไฟฟ้ามันก็ในวัตถุรูปทั้งนั้นซึ่งมันยังต้องสังเคราะห์ยังต้องอาศัยใช้ไปจะใช้ประโยชน์จะใช้การงานอะไรก็ต้องอาศัยมันทั้งนั้นเพราะรับรู้มันไม่ได้โลกุตระสรุปแล้วจึงเป็นคนรู้จักโลกียะพูดสูงสุดเป็นโลกุตระเป็นอรหันต์จบหมดโลกุตระก็จบกันสำหรับตัวเองนะนอกจากจะเผยแพร่บอกคนอื่นเขาต่อก็อีกเรื่องนึงสั่งสมต่อไปจากนั้นมีแต่โลกีอิทธิปาฏิหาริย์ก็โลกีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็โลกีพลังงานทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุก็โลกีทั้งหมดกุศลอกุศลอยู่ในโลกนี้ก็โลกีทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี่คือคนโลกีงงไหมพระอรหันต์คือคนทำกรรมกิริยาโลกีธรรมดาเพื่อประโยชน์ท่านรู้จักกุศลอกุศลและท่านไม่ทำกุศลสัพปาปัสสกรณังไม่ทำอกุศลแน่นอนบาปไม่ทำทำแต่กุศลเท่านั้นและเป็นโลกีกุศลอกุศลดีชั่วโลกีทั้งนั้นน่ะเพราะโลกีจึงยิ่งใหญ่โลกุตระนั้นมันก็ส่วนตัวเท่านั้นล้างกิเลสให้หมดให้จบโลกุตระพอยิ่งล้างกิเลสหมดก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่เป็นบาปเป็นภัยต่อใครต่อใครตนเองก็ไม่เป็นคนอื่นก็ไม่เป็นหรือเป็นน้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นโสดาสกิทาอนาคาก็น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งอรหันต์ก็หมดบาปหมดพิษหมดภัยต่อผู้อื่นตนด้วยมีแต่ประโยชน์ในโลกเท่านั้นก็เป็นโลกียะแท้ๆไม่งงนะพระอรหันต์คือจอมโลกีสรุปให้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยพระอรหันต์นี่อย่าไปสงสัยว่าเอ๊ะท่านทำไมทำอย่างคนโลกท่านทำอย่างคนโลกตามประมาณของท่านอย่าไปยุ่งกับท่านเดี๋ยวท่านจะซื้อเกือกให้อย่าไปยุ่งกับท่านท่านจะประมาณตามควรเพราะฉะนั้นในแม้แต่ในวินัยพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าเป็นอรหันต์แล้วก็ต้องยกสติวินัยท่านต้องรู้จักและมีสติรู้จักดีจากไม่ดีจากอะไรของท่านยกอย่าไปเอาบาปเอาผิดอะไรกับท่านเอาวินัยมาจับท่านเอาข้อกฎระเบียบนนท์นี่มาจับท่านไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นให้ยกเสียเพราะท่านจะยกก็ยกพวกพระในหมู่กลุ่มก็ยกประกาศนี้ท่านเป็นอรหันต์แล้วอย่าไปเพ่งโทษท่านอย่าไปถือว่าท่านอาบัตโนนอาบัตนี้เพราะท่านบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วท่านก็ทำตามภูมิของท่านอาจจะมากไปบ้างน้อยไปบ้างก็ได้เพราะพระอรหันต์มีภูมิไม่เท่ากันถ้าพระอรหันต์ที่เก่งๆสามารถมีสัพพุริสธรรมสูงก็ผิดพลาดน้อยหน่อยนะถ้าไม่สูงก็ผิดพลาดอาจจะมากหน่อยก็แล้วแต่ท่านเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาที่เป็นอกุศลแน่นอนแต่ถ้ามีฝีมือเท่านั้นอย่างนั้นจริงๆก็เป็นได้เพราะจะบอกว่าพระอรหันต์มีความผิดไหมผิดพระอรหันต์ก็ผิดได้แต่ท่านไม่มีมานะอัตตาเท่านั้นเองผิดได้ผิดจริงๆท่านจำนนต่อเหตุผลต่อหลักฐานต่อทุกอย่างท่านก็ก็ผิดท่านก็รับผิดได้เพราะพระอรหันต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านไม่ได้มีจิตตระมานะอัตตาอะไรนี่ท่านก็สบายสบายผิดก็ผิดถูกก็ถูกมันผิดก็ผิดจริงๆก็ผิดสิเพราะผิดถูกมันคือสมมติผิดถูกมันคือสมมติท่านผิดก็ผิดมันผิดก็ปรับปรุงใหม่จะก็จำไว้มีความจริงใจที่จะจำว่าไอ้นี่ผิดอย่าทำที่มันถูกไปทำสิ่งที่ถูกเถอะอันนี้มันผิดพลาดนี่มันไม่รู้นี่อะไรนี่เป็นต้นนะเอาละอาตมาไม่มีเวลาต่อแล้วเพราะว่าเราจะมีงานอะไรอื่นอีกนี่จะเลยไปพูดมาก็10 นาทีนะ มันเป็นสัญลักษณ์อาตมาซะแล้วมันไม่เกินเวลาไม่ใช่โพธิรักว่าจะเทศ10ถึง10โมง องค์ใดพระสัมพุทธวิสุทธุทองใสตัดมูลกิเลสไล่หลีกละในสิ่งรื่นรมทำใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมจุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมอา